13. Rada zasahuje. Benson zůstal u Davida ještě asi 10 minut. Nic, co mu David řekl, nepotvrdilo jeho teorii o souvislosti mezi Marťany a otravami, proč ještě víc znervózněl. Nemohu si dovolit, aby mě tu Hennes našel. I tak jsme se neshodli. A co Makian? Ten je přece na naší straně. Vlastně nevím. Stojí tváří v tvář hrozbě, že pozítří zkrachuje. Nemyslím si, že by měl ještě dost kuráže postavit se proti Hennesovi. Raději půjdu. Jestli si na něco vzpomenete, na cokoliv, dejte mi vědět. Podal mu ruku. David ji krátce stiskl a Benson vyšel z místnosti. David se posadil na lůžku. Jeho vlastní napětí narůstalo od okamžiku, kdy se probudil. Šaty měl přehozené přes židli na opačné straně pokoje. Boty stály přímo u postele. Pokud tady byl Benson, neodvážil se je prozkoumat, dokonce ani podívat se jejich směrem. Možná, pomyslel si zachmuřeně, se jich vůbec nedotkli. Farmářské boty představovaly nedotknutelný osobní majetek. Vykradení jejich vnitřní kapsy a krádež auta v pustině patřily k neodpustitelným zločinům. Ani po smrti se farmářský dělník nerozloučil se svými holínkami, byl pochovaný s nimi, přičemž vnitřní kapsa zůstala nedotčená. David zastrčil ruku do jedné, pak i do druhé kapsy, jeho prsty ale nahmataly jen prázdnotu. V jedné míval kapesník a ve druhé pár starých mincí. S tím, že mu prošacují oblečení, počítal. Teď se ukáže, jak daleko v případě bot porušili nepsanou hranici. Zatajil dech a zasunul ruku hlouběji. Jemná kůže mu sahala už k podpaždí a jak se snažil dosáhnout prsty až do špičky boty, celá se zvrásnila. Jakmile nahmatal měkkou gázu, zaplavila ho nefalšovaná radost. Schoval ji tam před koupelí, udělal to z obecné opatrnosti, vůbec ho nenapadlo, že dostane uspávači injekci. Jen čistě náhodou neprohledali i špičky bot. Bude si muset dávat větší pozor. Uložil masku do vnitřní kapsy a zapnul ji. Zdvihl boty do výšky. Zatímco spal, vyleštili mu je, což ukazovalo na něčí dobrý skutek a instinktivní úctu farmářů k botám, ať už patřili komukoli. I šaty mu dali do pořádku. Umělé vlákno, z něhož byly vyrobené, se lesklo jako nové. Všechny kapsy byly pochopitelně prázdné, ale věci z nich byly ledabyle navršené pod židlí. Roztřídil si je. Nezdálo se, že by mu něco chybělo. Našel mezi nimi dokonce i kapesník a mince z bot. Oblékl si spodní prádlo, ponožky, natáhl si kombinézu a nakonec boty. Právě si zapínal přesku na pásku, když do místnosti vstoupil muž s hnědým plnovousem. David se na něho podíval a chladně se ho zeptal, co chceš, Zukisi. Ten mu odpověděl otázkou, kam se hrneš, zemáku. Malé oči se mu divoce leskly, jejich výraz připomněl Davidovi den, kdy se do nich prvně podíval. Vybavilo se mu Hennesovo auto před pracovním úřadem, okamžik, kdy se do něho chystal nasednout a zarostlý, nasupený obličej chlapa, který okamžitě stiskl kohoutek, aniž dal Davidovi vůbec šanci začít se bránit. Na to tvoje svolení nepotřebuju, řekl David. To se moc pleteš, panáčku, protože se odtud nehneš ani na krok. Hennes to nařídil. Zukis se postavil do dveří. Po obou stranách povoleného opasku se mu nápadně pohupovaly blastery. Zukis čekal. Po chvíli se v jeho umaštěném plnovousu objevila mezera a za ní zažloutlé zuby. Tak co, už ti došlo, kdo je tady pánem, ty pozemská třasořitko? To se ještě uvidí, odpověděl David. Před chvílí mě tady někdo navštívil. Jak je to možné? Jak mě to hlídáš? Zavři zobák, zavrčel Zukis. Nebo tě snad podplatili, aby se z chvíli díval jinam. Hennesovi by se to asi moc nelíbilo. Zukisův plivanec jen těsně minul Davidovu botu. David se ho zeptal, chceš si to se mnou rozdat. Dej si bacha, nebo nedostaneš nic k jídlu, varoval ho Zukis. Zamkl za sebou. Po několika minutách se znovu ozvalo zarachocení v zámku. Ve dveřích se objevil Zukis s podnosem. Na talíři nesl žlutou kaši a nějaké zelené listy. To je salát, prohlásil Zukis. Ani si ho nezasloužíš. Svým špinavým palcem přidržoval kraj podnosu, zatímco hranu měl opřenou o zápěstí a díky tomu mu pod podnosem vůbec nebyla vidět ruka. David se napřímil, pak se překulil na bok a skrčenýma nohama se odrazil od matrace. Zukis to nečekal a polekaně se otočil, jenže David už letěl vzduchem. Prudce vrazil do Zukise, jednou rukou mu vytrhl podnos a druhou mu zasadil ránu do brady. Zukis chraplavě vykřikl a svalil se na zem. David mu stoupil nohou na ruku, kterou předtím schovával pod podnosem. Výkřik se v zápětí proměnil v rykot a Zukisovi pohmožděné prsty okamžitě pustili nataženou pistoli. David popadl Zukise za nezraněnou ruku, kterou se natahoval pro druhý blaster. Nemilosrdným trhnutím mu ji vytáhl k hrudníku a podvlékl pod krkem. Pak zatlačil. Tiše, varoval ho, nebo ti vykloubím ruku v rameni. Zukis se podřídil, jen koulel očima a supěl. Co chceš? Proč jsi schovával zbraň pod podnosem? Kvůli sebeobraně. Co kdybys na mě skočil? Proč jsi s podnosem neposlal někoho jiného a sám ho nekryl? To mě nenapadlo, zakňučel Zukis. David přitlačil o trochu víc a Zukis bolestí zkroutil tvář. Co kdybys raději vyklopil pravdu? Já jsem tě měl zabít. A co bys řekl Makianovi? Že jsem tě přistihl při útěku. Na to si přišel sám. Ne, to Hermes. Já jen plním příkazy. David uvolnil sevření. Zdvihl blaster ze země a druhý vytáhl Zukisovi z pouzdra. Vstaň. Zukis se překulil na bok. Vyhekl bolestí, jakmile se musel opřít o pohmožděnou pravou ruku a téměř vykloubené levé rameno. Co chceš udělat? Přece mě nezabiješ, když nemám zbraň, myslíš? Zeptal se ho David. V tom se ozval třetí úsečný hlas a přikázal mu, odhoď blastery, Williamsi. David se rychle otočil. Ve dveřích stál Hennes a mířil na něho. Za ním byl vidět Makian, obličej měl celý zešedlý a rozrytý vrázkami. David si neomylně přečetl v Hennesových očích, co se předák chystá udělat, jestli se mu nepodřídí. David upustil na podlahu obě pistole, které předtím sebral Zukisovi. Odkopni je stranou, nařídil mu Hennes. David to udělal. A teď chci vědět, co se tady dělo. David mu odpověděl, sám to moc dobře víte. Zukis se mě na váš příkaz pokusil zabít, jenže já zrovna neměl náladu jen tak sedět a dívat se na to. Zukis zamumlal, to není pravda, pane Hennesi. Lže. Nesl jsem mu jídlo, když po mně skočil. V ruce jsem držel podnos a nemohl jsem se bránit. Buď sticha, řekl Hennes opovržlivě. Promluvíme si o tom později. Teď okamžitě přineseš dva páry pout. Zukis se odšoural. Je to opravdu nutné, Hennesi. Zeptal se Makian smířlivě. Tenhle chlap je nebezpečný podvodník, pane Makiane. Vzpomínáte si, jak jsem ho sem přivezl, protože se zdálo, že něco ví o otravách. Jistě. Tvrdil nám, že se jeho mladší sestra otrávila marmeládou z Marsu. Tak jsem si to ověřil. Podobných nahlášených případů nebylo zas tak mnoho. Bylo jich míní než 250. Byla hračka je všechny prověřit. Žádný případ se netýkal 12-leté dívky, která by měla bratra ve věku Williamse. Makian se zděšeně zeptal, jak dlouho to víte, Hennesi. Přišel jsem na to brzy potom, co jsem přišel. Nechal jsem si to ale pro sebe, protože jsem chtěl zjistit, co má za lubem. Nařídil jsem Griswoldovi, aby se mě pokusil zabít, přerušil ho David. To tvrdíš ty, jenže ve skutečnosti to bylo naopak, Griswold doplatil na to, že se před tebou neměl dost na pozoru. Hennes se znovu obrátil k Makianovi. Díky tomu, že se mu podařilo obalamutit měkkotu Bensona, se dostal do laboratoře. A tak přesně věděl, jak postupuje naše pátrání po otravách. Nakonec odtud před 3 dny zmizel a tají důvod. Víte proč? Podával totiž hlášení svým chlebodárcům, těm, kteří stojí za celou záležitostí. To není jen shoda náhod, že ultimátum dorazilo právě v době jeho nepřítomnosti. A kde vy jste byl? Zeptal se ho David nečekaně. Nevěřím, že jste mě po Griswoldově smrti přestal sledovat. Když jste věděl, že jsem zmizel, abych, jak říkáte, podal hlášení, proč jste za mnou neposlal své muže? Hennes se zatvářil překvapeně, snažil se získat čas na odpověď. David mezitím ale pokračoval dál. Pane Makiane, napadlo mě, že Hennes nebyl na základně ani tu noc, co jsem odešel, ani příští den a noc. Tak kde jste byl, Hennesi? Hennes. Zamířil k němu, ústa měl skřivená. David sevřel ruku v pěst a kryl si jí obličej. Nevěřil, že by se ho Hennes odvážil zabít, ale pro všechny případy byl připravený použít ochranný štít. Makian nervózně položil Hennesovi ruku na rameno. Tohle je práce pro porotu. Jakou porotu? Zeptal se David rychle. To se včas dozvíš, odsekl mu Hennes. Mezitím se vrátil Zukis z pouty. Byla vyrobena z plastického materiálu, který měl schopnost se ohnout do jakéhokoliv tvaru a v něm zůstat. Taková pouta byla nesrovnatelně silnější než provazy nebo želízka. Natáhni ruce, přikázal mu Hennes. David ho mlčky poslechl. Zukis mu se škodolibou radostí omotal pás dvakrát kolem zápěstí, utáhl ho přitom tak těsně, že se mu zarýval až do masa. Teprve potom uvolnil pojistku, čímž se molekuly přeskupily do dané pozice a celý materiál stvrdl. Uvolněnou energií se pouta zahřála natolik, že byla teplá na dotyk. Stejným postupem pak byly znehybněny i Davidovy kotníky. David se posadil na lůžko. V pěsti nepřestával držet proužek gázy. Makianova poznámka o porotě dokazovala, že nezůstane příliš dlouho spoutaný. V mezidobí nenamítal nic proti tomu, když se celá záležitost bude dál vyvíjet. Znovu se zeptal, proč chcete svolat porotu. Odpověď už ale nedostal. Venku se ozval křik a pak se do místnosti vřítila postava a volala, Williamsi. Byl to čára osobně, hrnul se dovnitř jako velká voda, i když v jeho případě by o moc vysokou vlnu nešlo. Ničeho kolem si nevšímal, jen Davida sedícího na posteli. Mluvil rychle jako kulomet, sotva přitom popadal dech. Nevěděl jsem, že si prošel prachovou bouří. Řekli mi to až tady. U všech škvařících se komet, tobě ale muselo být horko. Jak si to mohl přežít? Já. V tom si všiml Davidových pout a hněvivě se obořil na ostatní, kdo se u všech galaxií odvážil svázat tohohle hocha. Hennes se mezitím vzpamatoval. Jednou rukou popadl čáru za límec kombinézy a zdvihl ho do vzduchu. Varoval jsem tě, že tě rozmáčknu jako štěnici, jestli se tu ještě někdy ukážeš. Okamžitě mě pusť, ty prasečí hubo. Zaječel čára. Jsem tu se zvláštním pověřením. Dávám ti vteřinu a půl a pak se budeš zodpovídat akademické radě. Pro Marsovy rány, Hennesi, pusťte ho, řekl Makian. Hennes postavil čáru na zem. Vypadni odsud, až naprší a uschne. Jsem oficiální zaměstnanec rady. Přijel jsem s doktorem Silversem. Můžete se ho zeptat. Kývnutím hlavy ukázal na vysokého, hubeného muže, který stál ve vchodu. Jeho jméno se k němu přesně hodilo. Vlasy měl bílé jako stříbro a k tomu knírek stejného odstínu. Jestli dovolíte, ozval se doktor Silvers, rád bych se ujal slova. Ústřední vláda v metropoli vyhlásila stav nouze, všechny farmy na Marsu s okamžitou platností přecházejí pod kontrolu akademie. Já jsem byl pověřen řízením Makianovy farmy. Věděl jsem, že k tomu dojde, zamumlal Makian nešťastně. Sundejte tomu muži pouta, nařídil doktor. Hennes se ozval, ten muž je nebezpečný. Je to na mou plnou zodpovědnost. Čára vyskočil a posměšně srazil podpatky k sobě. Hennesi, konec zábavy, splňte příkaz. Hennes vsteky zbělel, neřekl ale ani slovo. Od příjezdu doktora Silverse uplynuly 3 hodiny. Nyní seděl v Makianově soukromé místnosti. Jeho společníky byli Makian s Hennesem. Chci vidět všechny záznamy o produkci farmy za posledních 6 měsíců, začal doktor. Dále si potřebuju promluvit s doktorem Bensonem, zda se mu nepodařilo nějak pokročit ohledně řešení problému otrávených potravin. Máme 6 týdnů na to, abychom dosáhli průlomu v dané záležitosti. Ani o den více, 6 týdnů. Vybuchl Hennes. Chtěl jste snad říct 1 den, nikoli. Veškerý export potravin z Marsu se zastaví na 6 týdnů. A je naší povinností využít této poslední šance, všemohoucí vesmír, řekl Hennes. Na Zemi vypukne hladomor. Do 6 týdnů nic takového nehrozí, odpověděl doktor. Zavedením přídělového systému zásoby potravin na tu dobu vystačí. A co panika a rabování? Zeptal se Hennes. To je bohužel, prohlásil doktor zachmuřeně, ta nepříjemná stránka skutečnosti. Zničíte farmářské syndikáty, zaúpěl Makian. K tomu by došlo i tak. Teď bych rád mluvil s doktorem Bensonem. Zítra přesně v poledne se my 4 setkáme na poradě. Zítřejší půlnocí, pokud nedojde k nějakému průlomu tady na Marsu nebo v ústředních laboratořích na měsíci, vstoupí embargo v platnost. Zároveň budou zahájeny přípravy na svolání celoplanetární konference za účasti členů různých syndikátů. Proč? Zajímal se Hennes. Protože existuje důvodné podezření, že ať už stojí za tímto šíleným zločinem kdokoliv, musí být v těsném kontaktu s farmami. Vědí toho o farmách příliš mnoho, než aby stopa ukazovala jinam. A co bude s Williamsem? Vyslechl jsem ho. Trvá na své výpovědi, která je, což musím uznat, velmi podivná. Nechal jsem ho odvést do města, kde bude dál vyslýchán, třeba i pod hypnózou, bude-li to nutné. Světlo nade dveřmi se rozsvítilo. Doktor požádal Makiana, otevřete, prosím. Makian mu vyhověl, i když přestal být majitelem jedné z největších farem na Marsu a tím pádem jedním z nejbohatších a nejmocnějších mužů v sluneční soustavě. Čára vstoupil do dveří. Vyzývavě se podíval na Hennese a řekl, eskorta s Williamsem právě vyrazila na cestu. Výborně, odpověděl doktor a pevně sevřel tenké rty. Míli za základnou terénní auto zastavilo. Z něho vystoupil David Starr s nasazenou kyslíkovou maskou. Zamával řidiči, který se ještě vyklonil ven a řekl, nezapomeň, komora číslo 7. Bude tam čekat náš člověk a provede tě zpátky. David se usmál a přikývl. Díval se, jak auto pokračuje v cestě do města. Pak se otočil a zamířil pěšky ke kupoli farmy. Muži z rady s ním spolupracovali. Zařídili, aby všichni viděli, že odjíždí pryč, stejně tak mu pomohou se tajně vrátit, ale nikdo z nich, dokonce ani doktor Silvers, neznal pravý důvod jeho žádosti. Kamínky mozaiky měl sice už poskládané dohromady, pořád mu ale chyběl důkaz.